Έλα, μπροστά με, ναι. Έλα, φίλος. Να σου πω, Πέτρο, δε, με τα λεργά της, από το πέραμα. Γεια σου, Πέτρο, με τα λεργά. Α, τι, συντροφός, σαρπάξαμε, τι έγινε. Ρε, μου λύθηκε η απορία. Τι. Που λέγαμε τώρα γιατί πηγαίνανε οι Χρυσαυγίτες το βράδυ και δέρνανε τους Πακιστανούς και τέτοια. Γιατί. Προπόνηση κάνανε για να έρθουν να δίνουν εμάς. Γεια σου, Αποστολάκη, ομορφόπεδο. Γεια σου, φίλε. Τα σέβη μου. Δεν μου λέει, ρε μάγκα, εσύ που τα ξέρεις όλα. Η Ελλάδα τι σου θυμίζει αυτή την εποχή, τι ζει, τι ζυγό. Το έχει ξαναζήσει αυτό το καθεστώς. Δεν μου λέει κάτι, δεν μου λέει κάτι. Το πω εγώ. Δικτατορία των μέσων ενημέρωσης, δεν ξέρω πώς το λες. Τουρκοκρατία, ρε ζυγό, χαράτσι και αυτοκτονίες από το ζάλογκο. Εντάξει, και το δικό μου ταιριάζει. Γεια σας. Γεια σας. Η εκπομπή είναι επανάληψη. Όχι. Α, είναι... Τα πρόσωπα είναι επανάληψη και οι καταστάσεις είναι επανάληψη. Παλαιότερων εποχών. Ποιος είστε εσείς? Αυτός που ακούγομαι. Στο ακουστικό σας. Πώς σας λένε? Εσάς πώς σας λένε, γνωριζόμαστε από κάπου. Do you know me from somewhere? Αποστόλη σε γνώρισα. Αχου. Λοιπόν, άντε, γεια. Ο Δημητράκης καλός. Και δεύτερον, στο φίλο σου που είπε ότι υπάρχει ελπίδα με το ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να του πω ότι στον καπιταλισμό δεν υπάρχει ελπίδα. Πάντα μας την παίρνουν, πάντα μας την κλέβουν και η μόνη λύση είναι η ανατροπή του. Ακόμα και αν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρει ότι πάλι θα έχουμε πρόβλημα. Άκουσες εχθές τρομερή δήλωση, Μπάμπη? Δεν άκουσα. Διάβασες τρομερή δήλωση στην Καθημερινή, το άρθρο Όχι, του. Όχι, για πες μου. Ο εθνικισμός σε τελική ανάλυση δεν είναι ντροπή. Άκουσες εχθές τι είπες στον Ευαγγελάτο Μαρκά? Εγώ που τελείωσα το σωστό σχολείο. Εμείς τι τελειώσαμε? Δεν λέγεται αυτό. Δεν λέγεται. Μ' ακούς. Έλα, δεν λέγεται η ατάκα, δεν λέγεται. Εμείς τελειώσαμε το σχολείο που ήταν υπουργός παιδείας ο Παπανδρέου, ο Αρσένης, ο Κοντογιανόπουλος, Γιαννάκου αργότερα, Ευθυμίου. Αυτό το σχολείο τελειώσαμε. Σου έχω μαλάκα και το κλου της δεκαετίας. Μητσοτάκης. Ο μόνος που διόρισε τρισέγγωνο μαλάκα. Θα σου πω ένα πόσο, ναι. Έλα. Τελικά αυτούς τους Χρυσαυγίτες θα τους φτάσουμε 10-15%. Το παλεύουμε, βλέπεις. Ναι, με σκοπό να εξαφανίσουν το κουκουέ. Μπα, αυτοί από ό,τι κατάλαβα έχουν αποφασίσει να συρρυκνώσουν το κουκουέ κυριολεκτικά με μπουνιές, θα το βάλουν στο έδαφος. Απλά λέω, ακόμα και αν μεταφορτήσει τη δικιά τους λογική του τραμπουκισμού. Και εγώ μαζί του, ρε παιδί μου. Δεν ξέρουν οι βίλες των πολιτικών, δεν ξέρουν που είναι. Δεν ξέρουν οι πραγματικοί φταίχτες που είναι να κάνουν εκεί κανένα ντου. Φύκαλε. Δεν ξέρουν ότι σα πέριξε ο Αγίου Παντελεήμονα είναι 700 οίκοι ανοχής που κινείται το μαύρο χρήμα. Φύκαλε. Αυτοί τα ούγκανα, ρε παιδί μου. Α, τα ούγκανα θα τα καταδικάσουν αυτά, μάλιστα. Όχι, λέω, ρε παιδί μου, προσπαθώ να μπω στη δικιά σου λογική. Πού προσπαθείς να μπεις? Άστο, αγάπη μου, τι προσπαθείς, σε ποια λογική, σε τι πράγμα πας να μπεις? Λογική, μεγάλη λογική. Πάντως εντάξει, όσο πετυχαίνουν το σκοπό, ναι, άμα φταίει το κουκουέ και όλα αυτά τα προβλήματα που ζούμε, εντάξει, πάω πάσο. Μία ιδέα είχα, απλά θέλω τη γνώμη σου, επειδή τώρα η καιρή είναι δύσκολη και τέτοια, σκέφτομαι για να πιάσω την καλή, να φτιάξω ομοιώματα Πακιστανών και να τα πουλάω στα Ούγγανα, να τα βαράνε εκεί, να τα κλωτσάνε, να τα καίνουν για να χαίρονται αυτά, να πληρώνουν και να χαίρονται. Ή λες δεν θα πιάσει γιατί το αληθινό είναι ακόμα καλύτερο? Εντάξει, σαν το αληθινό δεν είναι τίποτα. Οπότε να μην το επιτύχει. Δηλαδή και εμείς όταν μικροί παίζαμε με τις Μπάρμπι, κανονική θέλαμε. Δεν θέλαμε την Μπάρμπι. Ναι, ναι. Αλλά για στάσου. Τέλος πάντων με τους G.I. Joe θέλω να πω. Έλα, Αποστόλη, ακούω τώρα τον εκπρόσωπο εκεί του Κουκουέ που λέει για τα γεγονότα με τη Χρυσή Αυγή και αυτά. Δεν μου λες εσύ, αποκλείς αυτό το πράγμα να είναι προβοκάτσια κατά της Χρυσής Αυγής λόγω των υψηλών ποσοστών στις δημοσκοπήσεις? Σίγουρα, καλέ, σιγά μην τις φάγανε. Και να μην είναι οι ίδιοι. Μόνοι τους τα κάνανε. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι προβοκάτσια. Μ' αρέσει πάντως που εσείς, αν μία από τις δύο απόψεις θέλετε να υιοθετήσετε, είναι αυτή ότι είναι προβοκάτσια της Χρυσής Αυγής. Είναι προβοκάτσια. Μ' αρέσει που αν θέλετε να ταχθείτε κάπου, θα ταχθείτε υπέρ της Χρυσής Αυγής. Είναι προβοκάτσια κατά της Χρυσής. Καλό ψόφο. Ναι, Αποστόλη. Ναι. Γεια σου. Θέλω να ρωτήσω, αυτή η συναυλία τι θα γίνει στη Μακρόνησο, θα γίνει του Μίκη Θοδωράκη? Στη Μακρόνησο, ναι. Ναι. Ξέρεις τι θα γίνει εκεί, έτσι? Τι θα γίνει? Θα μας πάνε όλους εκεί πέρα, καράβι θα ξανάρθει να μας πάρει. Σχέδιο. Ναι, όλοι γυρίσαν τότε ζωντανοί νομίζω. Μία να κάνετε και στο Μελιγαλά. Ο Βελοχιώτης πρωτοστατούσε, τώρα που θα βγει και το βιβλίο, να μας πείτε κιόλας αν το γράφει μέσα ότι ήταν αυτός ο ηγέτης της σφαγής. Και επιπλέον για τις επιθέσεις που δέχεστε δήθεν, θα πρέπει να ακούμε και την άλλη πλευρά. Σταματήστε να το παίζετε πλέον θύματα, γιατί έτσι ξεγελούσατε τον ελληνικό λαό και ανεβέσατε τα. Να κάνω μια ερώτηση. Πόσο χρονών είστε? 30. Μόνο? Ναι. Α, μάλιστα. Γιατί? Δεν περίμενα ότι χωράει τόσο μαλακία. μαλακία σε 30 χρονών άνθρωπο. Στο δικό σου χωράει άλλη. Δηλαδή, πού τη χωρέσατε, μικρή είστε ακόμα. Στο δικό σου χωράει άλλη τόση και στον άλλον άνθρωπο. Αλλά αφήστε με, εγώ είμαι περίπτωση. Μην το παίζετε. Αλλά δεν το περίμενα. Από ποια περιοχή με παίρνετε, από τη Μακεδονία. Κάποτε είσαι. Από Μακεδονία. Εντάξει. Ρωτάω σαν το IKEA, πώς ρωτάει, ας πούμε, που θα στείλει καταλόγους. Ρωτάω που θα στείλει με κονσέρβες έξω στην είσοδο, θα δείτε. Τις κονσέρβες θα είναι για τα δικά σας τα κεφάλια τώρα και τους λαιμούς. Αν έχεις τα κάκαλα, θα το βγάλεις. Δεν θα το βγάλεις όμως, δεν τα έχεις τα κάκαλα. Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Γιατί μιλάμε και ώρα τώρα. Μιλήσαμε αρκετή ώρα. Εσείς τώρα δεν χρεώνεστε παραπάνω που με παίρνετε από το εξωτερικό. Τι εννοείς τώρα, ότι. Τι εννοείς? Από τα Σκόπια δεν είπατε, παίρνετε από Μακεδονία, τι είπατε, από Μακεδονία. Εξωτερικό είστε εσείς, εμείς φυλάμε θερμοπύλες, εσείς δεν ξέρετε. Αχ, τα φιλιά μου και εμένα θερμοπύλες, τα φιλιά μου, τα φιλιά μου. Τωρία, αδερφέ, έμεινε εκεί. Ναι, ναι. Λοιπόν, ακούω εδώ τώρα το Θύμιο, το Καλαμούκι. Το Θύμιο μας, το καμάρι μας, το αγόρι μας. Μπράβο, Θύμιο, πες τα Θύμιο. Περίμενε να σου πω. Από μην το... να μου πεις και εσύ, αλλά και εγώ να. Περίμενε από στο. Να πω για το Θύμιο δύο καλά. Περίμενε να σου μιλήσω. Ορίστε. Πάνε, λέει, χρυσαυγίτες, χτυπήσαν τα παιδιά που κάνανε αφισοκόλληση. Τα παιδιά, κομμουνιστές ήταν, τέλος πάντων, ναι. Καλά, εντάξει, τέλος. Παιδιά δεν τα λες. Εντάξει, εντάξει. Παιδιά είναι το δικό μου το παιδί, το δικό σου παιδί. Αυτή βρωμοκουμούνι ήταν, του έτρωγε κόλλο. Κομμουνιστές δεν έχουν χέρια και ρόπαλα. Ρόπαλα δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει κάτι. Κάθονται και τις τρώνε. Κοντόξυλα τα λένε, τέλος πάντων. Αλλά... Επιτέλους, ας πάρουν και αυτοί ρόπαλα να έχουν μαζί τους, να τους σώσουν στο κεφάλι, να τους βάλουν κάτω. Θα το πω, αλλά επειδή εσείς το είπατε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα να ακούσει και η Ελληνοφρένεια ότι ο κύριος Σωτήρης Πουλικόγιαννης όταν έδερνε στο πέραμα δεν είχαν πει τίποτα. Τι έδερνε, φασίστες, τι να πούνε. Ορίστε. Μπράβο στο παιδί που έδερνε τους φασίστες. Μπορεί να μην το πράγμα, αλλά μην λέμε και τα καλά του κουκουέ τώρα. Ορίστε. Παγώσατε, το χάσαμε λιγουλάκι. Άντε, γεια, φυλάκια. Λοιπόν, θέλω να κάνω κι εγώ ένα σχολιάκι για τους φασίστες. Mm. Λοιπόν, ξέρουμε ότι ο ιστορικός ρόλος του φασισμού είναι να καταστρέψει κάθε τι οργανωμένο που έχει κατακτήσει εργατική τάξη, οργανώσεις της, συνδικάτα της. Όταν αρχίζει και χτυπάει τις οργανώσεις της εργατικής τάξης, είναι η καμπάνα. Τα καμπανάκια έχουν αρχίσει, έτσι. Mm. Το θέμα τι είναι, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και εμείς συμμορίες. Για να πάμε να παράμε τους χρυσαυγίτες. Όχι, καλέ, χρειάζεται συμμορία καθαρά, όχι, με το όνομα. Περίμενε. Μέρα μεσημέρι. Δεν περιμένει εσύ βράδυ όπως δρούν αυτοί. Ωραία. Επειδή το φασισμό δεν κάνουμε πολιτική σε κενό αέρος, πρέπει να κάνουμε και εμείς κάποια πράγματα, έτσι. Το πρόβλημα, εγώ θα σου πω ποιο είναι. Ξέρεις γιατί οι κνήτες τις φάγανε. Γιατί? Γιατί είναι παιδάκια. Είναι παιδάκια, μια σταλιά, κάτι κοντοπίθαρα, κάτι τέτοια. Αύγαλτα. Ενώ οι άλλοι είναι νταμάρια. Της νύχτας, μπράβοι, πορτιέριδες. Εκεί είναι το πρόβλημα του κουκουέ. Νομίζεις τυχαία έχει πέσει η οικοδομή. Χτύπημα στο κουκουέ είναι. Ευθύ χτύπημα στο κουκουέ. Το κουκουέ τι έχει μέσα, οικοδόμους. Λοιπόν. Μπορείς εσύ να πας. Σου καταστρέφει την οικοδομή για να μην έχεις κομμουνιστές να αντιδράσεις. Κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημα. Τι κομμουνιστές, μωρέ. Και έχουμε γεμίσει με μπράβους τους νύχτας. Έπεσε η οικοδομή, τη τρώει το κουκουέ. Πάει. Έτσι ήταν από εδώ και πέρα. Έλα, Βασολάκη μου. Έλα, ρε. Άκουγα τώρα τον σύντροφο. Λυπάμαι πάρα πολύ που είναι τόσο επίκαιρο για αυτό που σου είχα πει για τα μπαόκια και για τους χρυσαυγίτες. Πες του το κουκουέ δεν κάνει τίποτα. Το ξύλο οι φασίστες το έχουν φάει από τα χαλούμια, από τα μπαόκια, από τους πανετολικούς και από τους αντρομητέους. Τι ομάδα είναι οι κομμουνιστές, γιατί δεν δέρνουνε. Γι' αυτό είναι. Να γίνουν φίλαθλοι επιτέλους. Γι' αυτό έχουν. Γιατί εμείς όταν έγινε το πρώτο περιστατικό στην Αγία Παρασκευή, σε έπαιρνα και στα έλεγα, έπρεπε να κατεβούμε όλοι μαζί, κομμουνιστές, Σιριζέ και αναρχικοί και να τους γάμουν. Όχι να κάνω πράγματα, γάμουν οι χρυσαυγίτες. Καλέ, εσείς οι αεκτζίδες που δέρνετε τους φασίστες και βγάζετε και ανακοινώσεις. Σας αγόρασε ο Μελισανίδης ή ακόμα. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Χθες Πέμπτη επισκέφτηκαν τη ΔΕΤ ο Φώτης Κουβέλης και ο Γιώργος Καρανταφέρης. Το πρωτόκολλο λέει πουθενά ότι πρέπει οι τσόντες της κυβέρνησης να πηγαίνουν την ίδια μέρα. Νομίζω ήταν και Παγκόσμια ημέρα κολοτούμπας χθες, γι' αυτό. Γι' αυτό. Ναι. Και κάτι άλλο. Τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται στην έξοδο της πόλης. Είναι ένα πολύ καλό σημείο να συγκεντρωνόμαστε εμείς οι οπαδοί του ΠΑΟΚ κάθε φορά που είναι να κάνουμε μια εκδρομή. Και καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Από όπου και αν προέρχεται. Από όπου και αν προέρχεται. Έλα, μωρέ, χαζομάρες. Έλα ρε, να σου πω κάτι. Ακούω το Θύμιο τώρα που λέει για το Λιάρο. Ναι. Εκτός όλων των άλλων προσόντων που έχει αυτός ο κύριος Λιάρος, είναι και γαμπρός του Κώστα γείτονα. Αυτού του γίγαντα της πολιτικής. Ψυχή βαθιά. Άκουσα τον κύριο Βορύδη στο Χατζηνικολάου. και είπε ότι είναι υπέρ των ιδιωτικής πρωτοβουλίας και τέτοια. Ο Ζάρας είναι από τους 10 πλουσιότερους στον πλανήτη. Τα κοριτσάκια που άμα πας στο μόλ 9 παρατέταρτο είναι έτοιμα να πέσουν κάτω, παίρνουν 400 ευρώ. Με 400 ευρώ ούτε τα βασικά δεν μπορείς να αγοράσεις. Όχι να ενισχύσεις τους ελεύθερους επαγγελματίες που είμαστε εμείς. Αυτό είναι το όραμα του κυρίου Βορύδη. Αυτό γιατί εγώ αυτό κατάλαβα. Ευτυχώς που υπάρχει ο Καλαμούκης και τα βλέπουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Στους 10 πλουσιότερους στον πλανήτη ο Ζάρας. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, Ρεάλ. Ναι. Ωραία. Εγώ θέλω να εκφράσω την θέση μου και να πω ότι εμένα δεν με ενοχλεί ο τσαμπουκάς της Χρυσής Αυγής. Καθόλου δεν με ενοχλεί, παρόλο που δεν είναι ανήκω σε αυτόν τον χώρο. Αν θέλετε, το πιστεύετε. Εμένα με ενοχλεί αυτό που έχει κάνει η κυβέρνηση, γιατί αυτό είναι χειρότερο τσαμπουκάς. Είναι έγκλημα σε βαθμό κακουργήματος να μας φέρει σε αυτό το σημείο. Αν θέλουν να μειώσουν τη Χρυσή Αυγή, να σταματήσουν να παίρνουν αυτά τα μέτρα. Σας μιλάω. Ποιος θα παίρνει αυτά τα μέτρα? Η κυβέρνηση. Εσείς θεωρείτε ότι η κυβέρνηση θέλει να μειώσει τη Χρυσή Αυγή, μάλιστα. Όχι, δεν σας είπα αυτό. Αν θέλει η κυβέρνηση να μειωθεί, θα πρέπει να σταματήσει να παίρνει αυτά τα μέτρα. Εσείς πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θέλει να μειωθεί η Χρυσή Αυγή, μάλιστα. Εδώ ετοιμάζεται συνεργασία. Εσείς νομίζετε ότι θέλει η κυβέρνηση να μειωθεί η Χρυσή Αυγή. Ωραία. Αν θεωρείτε ότι δεν θέλει αυτή η άποψή σας. Δεν ακούτε αυτούς τους λαγούς, τα μπάμπιδες, όλα αυτά. Δεν το έχω. Δεν καταλαβαίνετε που πάει το πράγμα. Έτσι που μου το τοποθετείτε, ειλικρινά τώρα το σκέφτομαι, δεν αποκλείεται να είναι έτσι. Καλά, διαβάστε μια καθημερινή να ξεστραβωθείτε. Θα καταλάβετε τα πάντα.